senengin, senengin. Yen isuk, sekolah, sekolah, taman kanak-kanak. Ingendi, yo pro konco, ayo golek kepinteran. Senengi, senengi, yen isuk, sekolah, sekolah, taman kanak-kanak. Ingendi, yo pro konco, ayo golek kepinteran. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yen isuk, sekolah, sekolah, taman kanak-kanak. Ingendi, yo prokonco, ayo golek kepinteran. Senengi, senengi, yen isuk, sekolah, sekolah, taman kanak-kanak. Ingendi, yo prokonco, ayo.